tonight I bet is cold. Lost in the darkness of our love. God have mercy on the man who doubts what he so Brilliant Disguise, Tunnel of Love, 1987 rok. Teraz wraca ta piosenka na zestawie Best of Bruce Springsteen. Ten koncert ostatni amerykański 21 kwietnia, ale to nie znaczy, że artyści udają się na wakacje. Pewnie się na nie udadzą, ale jeszcze nie teraz, proszę Państwa, bo od początku maja, a dokładnie od 5 maja te koncerty przenoszą się do Europy i będzie się dużo działo. Z najbliższym nam koncertem w Pradze 28 maja. Bruce Springsteen i Street Band na trasie koncertowej, a w tym roku we wrześniu 75 stuknie naszemu bohaterowi. Naprawdę pozazdrościć formy. Autopromocja. Panie, panowie, będzie premiera. Nie pierwszy Krok w chmurach. Adaptacja i reżyseria Mariusz Marec. Ze specjalnym udziałem Włodka Pawlika. W roku Marka Chłaski pytamy, ile człowieka pozostało w legendzie? No, nie mogłem zrozumieć, dlaczego taka ładna dziewczyna chodzi z takim łachudrą. Usłyszymy między innymi Hannę Konarowską, Jędrzeja Hycnara i Krzysztofa Wakulińskiego. Scena teatralna Trójki. W sobotę po 19:00. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Audycja mało obiektywnie w Trójce. Za chwilę kolejny gość. Co dzień rano inny ktoś. W lustrze wita mnie, mówiąc cześć. Co dzień rano inny gość. Czasem smutny, czasem nie, naśladując każdy gest, zapewnia mnie, że Pantarej. Zapominam zapomnieć, że na przystankach nie staje czas, że wszystko wokół zmienia się, a więc zmienia się moja twarz. Zapominam zapomnieć, że ten wehikuł bez przerwy gna. Wszystko płynie bez przerwy gdzieś, nie wiadomo gdzie i jak. Co dzień rano inny świat. Chłodno wita mnie, mówiąc hej. Co dzień rano nowy świat. Czasem głośno, czasem nie, z życzliwością albo bez, zapewnia mnie, że Pantarej. Zapominam zapomnieć, że na przystankach nie staje czas, że wszystko wokół zmienia się, a więc zmienia się moja twarz. Zapominam zapomnieć, że ten wehikuł bez przerwy gna. Wszystko płynie bez przerwy gdzieś, nie wiadomo gdzie i jak. zmienia się, ciągle pantarej, nie wiadomo jak i gdzie. Zapomniałem zapomnieć, że na przystankach nie staje czas. Zapomnieć, że ten wehikuł bez przerwy gna, wszystko płynie bez przerwy gdzieś, nie wiadomo gdzie i jak. Gościem audycji Mało Obiektywnie jest Tadeusz Olchowski. Witam pana w Trójce. Dzień dobry, kłaniam się, witam pana i pana wszystkich słuchaczy. Dobry wieczór, panie Tadeuszu. Mamy za sobą drugą pana płytę, wydaną przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia, ale zanim przejdziemy do tej drugiej płyty, to chciałbym pana trochę namówić na wspomnienia, bo już na początku tego tekstu, który widzimy na okładce, pisze pan: oddaję w państwa ręce moją drugą płytę, która różni się od poprzedniej. To czym się różni od tej poprzedniej? Tę pierwszą też mamy ze sobą. Nosiła tytuł Tadek, po prostu. Tadek. Tak, taki dosyć skomplikowany tytuł. Prostota jest najlepsza chyba. To tytuł Tadek jest właściwie też nawiązaniem do piosenki, która jest na płycie. Ta ma trochę bardziej skomplikowany tytuł. Piosenka bezlitosna Tadek. Mhm. Wielu ludzi mówi, co to za tytuł w ogóle? Co to jest? Dlatego pan skrócił do Tadek. Raczej tak. A różni się zasadniczo tym, że pierwsza płyta jest taka w 100% autorska, teksty, muzyka, aranżacje, wykonanie, no już więcej się nie da. Oprócz oczywiście solistów występujących. I jest takim może moim lekkim manifestem, tym co sądzę o niektórych sytuacjach, ale też o tym jak czuję w związku z tym wszystko. I nie jest taka za słodka, taka trochę gorzkawa bywa. Ja mówię ciągle o tej pierwszej. Natomiast druga, natomiast poczekalnia. Natomiast poczekalnia na przekór temu, co się wokół nas dzieje. A czasy mamy mocno burzliwe. To jednak ta płyta mówi o najprostszych naszych ludzkich uczuciach, takich emocjach, takim wnętrzu naszym, które jest prawdziwe, któremu, mam nadzieję, nie zagraża żadna cyfryzacja. Zagrażać to może nie zagraża, ale myślę, że powinniśmy się z nią oswajać i nauczyć się z nią żyć, bo jest nieuchronna jednak. My jesteśmy z nią oswajani już od jakiegoś chcąc, czasu. Chcąc. Tak, nie, no jest nieuchronny, postęp jest nieuchronny, no i rozwój technologiczny też jest nieuchronny. Miałem na myśli, żeby nas to nie zabiło jako ludzi po prostu. Żeby ten ludzki pierwiastek jednak starać się jakoś ocalić. Tak, od zapomnienia. Na tej drugiej płycie, Poczekalnia, o której właśnie teraz już rozmawiamy, płycie wydanej przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia, zresztą dokładnie dziś, 19 kwietnia. No jeśli dziś już mamy 20 kwietnia, bo jesteśmy po północy w audycji Mało Obiektywnie, to właśnie to są te chwile premiery pana nowego albumu. To już nie jest do końca autorska płyta. Nie, no i właśnie to jest między innymi ta jedna z tych różnic między pierwszą a drugą płytą. Tutaj tak się złożyło, że weszły na płytę 4 piosenki do wierszy, do tekstów Jonasza Kofty i data 19 kwietnia też jest nieprzypadkowa. Oprócz tego są jeszcze inni autorzy tekstów. Jest pani Krystyna Zajko-Minkiewicz, nasza legnicka poetka. Tekst do jednej z piosenek napisał Staszek Głowacz. Pisze, też komponuje, też działa jakoś tam produkcyjnie w ogóle. Także to jest ta różnica i to wnosi taką zupełnie jakąś inną jakość, inną wartość, inne doświadczenie. Także to jest dla mnie ważne. A Jonasz Kofta dlatego, że jest dla pana najważniejszym autorem piosenek? W pewnym sensie jest bardzo ważnym autorem. Lubię słuchać wielu innych naszych poetów, piosenek do ich tekstów, ale Jonasz Kofta to był w jakimś sensie taki początek mojej działalności twórczej. na którą wiele lat nie miałem odwagi. Tak, bo płyta poprzednia okazała się 3 lata temu. Tak, ta ale debiutancka. Ja w ogóle z muzyką byłem związany od bardzo dawna. Tutaj to szaleństwo bym opowiadał, historie takie aż z dzieciństwa. Tak to się potoczyło. Ciekawie zresztą, takie meandry tego wszystkiego były. Ale w 2014 roku odważyłem się pojechać na konkurs. To jest Ogólnopolski Festiwal imienia Jonasza Kofty tutaj w Warszawie. I to był taki początek. I tam niestety nieżyjący już Jurek Mancarz, który był i pomysłodawcą, i organizatorem, i dyrektorem artystycznym tego festiwalu, z którym bardzo potem się polubiliśmy i poznaliśmy. I dał mi po prostu takiego normalnego kopa do tworzenia i powiedział, że mam się nie szczypać, tylko po prostu nie chować tych rzeczy do szuflady. I to był początek. Tak naprawdę. Od tego się zaczęło i stąd potem piosenka, obie piosenki, które zostały nagrodzone, znalazły się na tej płycie, doszły jeszcze inne. Bardzo pomogła mi znajomość z panią Jagą Koftową, która krytycznie podchodziła do potrzebne tego. Potrzebne jest takie spojrzenie. Tak. Czasem z boku, z tej perspektywy bardzo, osobistej tak, w tym przypadku. Ona ma spojrzenie z takiego kąta na te rzeczy, jakiego nikt nie może mieć. Nikt inny takiego nikt nie inny, ma. Tak. Tym bardziej, że Kofta jest przecież śpiewany, wykonywany, interpretowany przez tak wielu artystów różnych, nie tylko z tej sceny kojarzonej z taką muzyką, jaką pan tworzy, piosenki poetyckiej, poezji śpiewanej, różnie określanej, ale także z muzyki bliżej środka, tego nurtu muzyki popularnej ściśle, więc domyślam się, że taki głos osoby bliskiej autorowi był niezbędny tutaj na tej płycie. To jest sięganie po klasykę polskiej piosenki. Od miłości do jego piosenek się zaczęło pana poważne śpiewanie? Tak to można ująć? Nie. Ja sobie w pewnym momencie... Czy to były jednak te autorskie próbki najpierw? Ja sobie w pewnym momencie zdałem sprawę, bo miałem taki etap, że grałem taki piano bar. Mhm. I tam się gra różne rzeczy, przeważnie to, co ludzie chcą usłyszeć. Jakkolwiek trzeba tam z nimi walczyć, nie grać wszystkiego. Jednak jakieś piętno powinno tam być odciśnięte. Zdecydowanie. I w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, stąd była ta decyzja, że może bym pojechał na ten festiwal, bo zdałem sobie sprawę z tego, że śpiewam kilka piosenek do tekstów Jonasza Kofty. Ale druga myśl była taka, nie mogę tam jechać, przecież to wszyscy znają te rzeczy, będę śpiewać jakieś przeboje. Powiedziałem, pod warunkiem, że coś oryginalnego, autorskiego powstanie. No i tak się złożyło, że powstało i za pierwszym, i za drugim razem. I stąd tam się znalazłem i tak to się potem dalej potoczyło. Poznałem pewnych ludzi, którzy też mi jakoś tam ukierunkowali, trochę pomogli gdzieś odnaleźć się. Zacząłem bywać częściej w Warszawie. Z tej naszej Legnicy jeździliśmy z przygodami. A po które piosenki pan sięgnął, Jonasza Kofty, na tej płycie? Po które teksty? Tak, właściwie tak, teksty, bo to trzeba rozróżnić. Tak, bo one nie istniały jako piosenki. To dopiero powstały zupełnie nowe kompozycje. Pierwsza była Wyspa. Wyspa jest krótkim wierszem, tam jest, 7-8 linijek. I jak tu z tego zrobić taki, przynajmniej około 3-minutowy utwór? Wtedy się musi już stać piosenką pełnoprawną. Tak, żeby to była piosenka, żeby to nie trwało 1 minutę 20. Chociaż takie też mogło być ładne i wartościowe. Ale udało się jakoś to złożyć, że to nie boli, że to tak naturalnie wszystko wygląda. A druga piosenka, która jest na płycie Zawsze Warto i która promowała właściwie cały album, to już była taka piosenka... To już był taki tekst, zdecydowanie obszerniejszy. Obszerniejszy tekst. I tylko pomyślałem sobie, że też muszę pojechać z czymkolwiek autorskim, kompletnie nowym, coś, co przedtem nie istniało. I postawiłem sobie warunek, że jak nie będę miał takiego pomysłu i kompozycji, to nie jadę, bo po co coś takiego robić. Ale na szczęście, w nieszczęściu, w kolejce u kardiologa przyszedł mi pomysł do głowy. Tekst mi już tam trochę siedział w głowie, bo mi się spodobał bardzo, ale tak muzycznie przyszło mi na tyle intensywnie do głowy, że jak już byłem po tej wizycie i wróciłem do domu, to w 15 minut już było gotowe wszystko. Takie to są, proszę państwa, różne koleje losów, idei i pomysłów kompozytorskich, tak? W różnych miejscach dopada wena. Dopada w różnych miejscach, nieraz trochę męczy, nieraz to idzie niespodziewanie szybko, różnie. Są tu też pana autorskie piosenki, także i utwory instrumentalne. Jeden instrumentalny, który jest taką klamrą zamykającą płytę. Taki trochę serialowo-filmowy temat. Pomyślałem, że dlaczego nie. On nastrojowo łączy się z całością. Tak, zamyka taką klamrą. Tak. A ta poczekalnia, to na co tam czekamy w niej? Albo na kogo? Ha, życiowy temat. Poczekalnia, ta piosenka ma swoją historię. Sięga moich studenckich czasów, kiedy studiowałem w Zielonej Górze na wychowaniu muzycznym. I tam poznaliśmy się. To są takie przyjaźnie, które zostają na lata potem bardzo często. I tam poznałem Jacha Lechowskiego, z którym potem założyliśmy zespół, graliśmy radośnie, różne nasze tam autorskie rzeczy. Czasy studenckie, tak? Studenckie czasy, takie studenckie muzykowanie. Jeździliśmy na festiwal piosenki studenckiej do Krakowa. Wylądowaliśmy też na debiutach w Opolu, co było wow, takim osiągnięciem. To temat na osobną książkę by był tam. Coś. Może to jest pomysł jakiś na przyszłość. Tam się działo dużo. No i potem nasze drogi się schodziły, rozchodziły, no bo no, wpadliśmy w dorosłość. I Jachu wysłał mi takie robocze nagranie i taki szczątkowy trochę tekst, bardzo krótki. Ja to gdzieś mam. Trzymam to. I też po jakimś czasie dopiero wpadłem na pomysł, że może by do tego wrócić, wykorzystać to muzycznie, ale trzeba było dopisać tekst, żeby to było jednak troszkę większe. No i tak się stało. I to, co teraz jest na płycie, to jest jego kompozycja, to jest, no można powiedzieć, nasz wspólny tekst. I tylko niestety nie ma go między nami, mówię o Janku, i to jest takie trochę smutne, a jednocześnie fajne, że możemy coś takiego pokazać, nawet kiedy go nie ma. Bo artyści, ludzie sztuki mają to szczęście, że po nich coś zostaje. No, chyba tak. I to jest chyba optymistyczna puenta naszej rozmowy, mam nadzieję. Ja też mam taką nadzieję. Tadeusz Olchowski z płytą Poczekalnia. Album właśnie ukazał się dzięki Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Gość audycji Mało Obiektywnie. Bardzo panu dziękuję za tę muzykę, za to spotkanie, rozmowę. Płytę, po którą na pewno będę sięgał częściej, bo takie nastroje o tej porze w radiu sprawdzają się doskonale. Bardzo się cieszę. Również dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam i pana, i wszystkich słuchaczy. Pan jest sam, proszę pana, i ja pana dobrze znam. Pan maluje swoje życie kompozycją z szarych plam. Siedzi pan, proszę pana, na przystanku dziwnych spraw, w pokoiku smutnych zdarzeń, czekając, tak jak ja. Czekali na tę miłość jedną. Nie ma dla nas miejsc, jest za zimno, aby palcem dotknąć oczu pełnych łez. Czekali na tę miłość jedną, znów zabrakło miejsc, jest za zimno na czekanie, na powroty i na sen. Pan jest sam, proszę pana, ja też coś o tym wiem. Przemalował pan już życie, moje też to już nie sen. Gdzieś pan zniknął, panie Janku, innym życiem zaczął żyć. Na przystanku naszym pusto, czy to tak musiało być? Czekali na tę miłość jedną, nie ma dla nas miejsc, jest za zimno,

zawsze warto czasem wiedzieć, co się myśli i powiedzieć to, nim wszyscy z sali wyszli. Zawsze warto, żeby kiedyś nie mieć kaca, zrobić coś, co się być może nie opłaca. Zawsze warto. Słowa Jonasza Kofty do muzyki Tadeusza Olchowskiego. Goście audycji Mało Obiektywnie. Płyta Poczekalnia dla fanów takiej muzyki i takich ważnych słów. To jest nowy album, który ukazał się dzięki Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Trochę tu szeleszczę w studiu, ale ciągle staram się w miarę możliwości posługiwać jednak płytami kompaktowymi w tych czasach, kiedy prawie wszystko jest w plikach. Ciekawe, kiedy my też będziemy w plikach. Miejmy nadzieję, że jeszcze trochę czasu nam zostało. 27 minut po pierwszej. Nowa muzyka, choć dziś po raz kolejny używam takiego sformułowania nowa, a jednak przecież już tak dobrze nam znana. Thank you. Tuesday Wonderland. To jest pierwszy utwór, który poznajemy z płyty, która ukaże się 31 maja, czyli już za 5 tygodni. Będziemy mogli posłuchać więcej tej muzyki, a zapewniam Państwa, że warto. No ci, którzy znają muzykę Esbjorna Svenssona, Esbjorn Svensson Trio, doskonale rozpoznali, że to właśnie te kompozycje. Nagrane 14 października 2023 roku w Filharmonii w Kolonii, Kölner Filharmonii. I to jest płyta, która powstała z okazji 30-lecia od chwili, kiedy Esbjörn Svensson Trio zaczęło działalność w roku 93. To się wszystko tak potoczyło, jak Państwo doskonale wiedzą, mogło się potoczyć zupełnie inaczej, ale życie pisze swoje scenariusze. Esbjörna nie ma już z nami od ładnych kilku lat. We wtorek kończyłby 60 lat. A po jego muzykę sięgnęli koledzy Magnus Öström, perkusista, Dan Berglund, basista. Zaprosili innych znakomitych artystów. Magnus Lindgren grał tutaj na flecie. Joel Lissarides na fortepianie, Werneri Pojola na trąbce i Ulf Wakenius na gitarze. Dziś nie było ich słychać, ale kiedy ten 31 maja już nam się zdarzy, a może nawet ciut wcześniej, obiecuję Państwu sięgnąć po płytę EST30, czyli na 30-lecie tria Esbjörna Svenssona. Po tę płytę w większych dawkach na pewno w naszych spotkaniach w audycji mało obiektywnie. Dziś tylko Tuesday Wonderland, który oficjalnie ukazał się w piątek 19 kwietnia, bo od jakiegoś czasu przecież to piątek właśnie przynosi nam porcję nowej muzyki. Jest jej, jak Państwo doskonale wiedzą, bardzo, bardzo dużo. I dziś także za chwilę kolejna premiera, to też płyta, która ukazała się 19 kwietnia, czyli no dobrze, trzymajmy się tej nomenklatury wczoraj, w piątek. Krzysztof Herdzin, orkiestra kameralna miasta Tychy Auxo, album zatytułowany Wanderer's Notes. Thank you. Thank you. A wcześniej Rainy Season. To taka klamra, bo to początek i koniec płyty Wanderer's Notes, czyli zapiski wędrowca. AUXO, Orkiestra Kameralna Miasta Tychy pod batutą Marka Mosia i Krzysztof Herdzin, kompozytor, także grający na fortepianie, dzwonkach i tamburynie. Mam nadzieję, że uda się namówić Krzysztofa na spotkanie w audycji Mało Obiektywnie, abyśmy sobie porozmawiali o tym, jak powstawała ta płyta. Nagrana 6 listopada 2021 roku. To za chwilę. W Tyskiej Mediatece podczas festiwalu AUXO Drone. To właśnie zapis tamtego koncertu trafił na ten najnowszy album Krzysztofa Herdzina i Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy AUXO pod dyrekcją Marka Mosia. A te dźwięki, które Państwo już słyszą, to już na pożegnanie, na zakończenie dzisiejszego naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. 10 lat temu ukazała się pierwsza płyta artysty, który ukrywa się pod pseudonimem Raga Boy. Czas zbliża się także ukazania się tej drugiej płyty. 10 lat minęło jak zbicza czasu, prawda? 10 maja ukaże się nowy singiel promujący ten drugi album Raga Boya, ale do tego 10 maja jeszcze trochę czasu nam zostało. Dziś przypominam Państwu Steel Street Blues, czyli ten najczęściej odtwarzany 10 lat temu przeze mnie w trójce utwór z płyty Golden Sitar Star. Raga Boy powróci w stosownym momencie. Irena Dan, Mariusz Owczarek, dziękujemy za spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Do usłyszenia.